večer vítám vás na dalším biologickém čtvrtku. Nejdřív upozornění na příští čtvrtek. Po těchto dvou přednáškách teď bude příští přednáška opět ryze biologická. Bude nám povídat Petr Budeš, význačný evoluční biolog rostlin, a bude nám povídat o evoluci semenných rostlin a kapradin, přičem se zaměříme na jejich genomy a na to, jak v čem ta evoluce těchto dvou velkých skupin byla podobná, naopak odlišná. Dnešní přednášející není biolog, možná ho mnozí z vás znáte, Jan Kulvajt je náš přední expert na artificial intelligence, umělou inteligenci, pracuje u nás pro teoretická studia a možná jste zaznamenali jeho aktivity během covidu, on v té době působil na Oxfordu a vlastně se docela hodně vyjadřoval k epidemii a vlastně i radní vládě a tak podobně. Nicméně jeho hlavní zaměření je umělá inteligence a to hlavně její rizika. Vlastně dlouhodobě se věnuje rizikům umělé inteligence, která se umělé inteligence s lidmi, ale dneska nám bude povídat něco, co je přece jenom biologii vyšší, totiž bude mluvit o tom, jak v tom systému umělé inteligence vznikají, nebo možná nevznikají, to uvidíme, symbionti a paraziti. Tak, moc prosím. Tak děkuji za pozvání, dobré odpoledne. Já začnu trochu ze široka o tom, jak nějak stručně o tom, kde si myslím, že zhruba jsme v tom vývoji AI a možná proč mě přijde, že nějaký jako biologické způsoby uvažování by mohly být jako zajímavý způsob, jak nad nějakýma fenoménama v těch AI systémech uvažovat. Takže spíš než že bych vám v nějakou chvíli začal vysvětlovat biologii, tak bych to spíš bych vás rád zaujmul nad částí toho, co pozorujeme v těch AI modelech, jako uvažovat nějakým biologickým způsobem a pokud rozumím, tak máme vlastně dost času na diskuzi, tak se k tomu doufám, těším se na vaše nápady. No, Kde jsme ve vývoji AI? Myslím si, že AI jsou momentálně plná média, spousta reklam, a já nevím, i vaše pračka má AI a tak. Ale ten typ umělé inteligence, o které tady budu teďka mluvit, tak jsou převážně jako velké jazykové modely. A je to vlastně teda to, co teď jako sklízí nejvíc úspěchů v podobě produktů jako ChatGPT, Claude a podobně. A jak se jenom tak zeptal, a kdo z vás používá něco tady z těch produktů typu ChatGPT, Claude a podobně? Výborně. Ne, všichni se hlásí. Kdo z vás používá placenou verzi? Výborně, to je asi tak polovina, tak Jestli si z té přednášky chcete odnést jednu praktickou radu, tak si pořiďte ty placené verze. jsou opravdu mnohem, mnohem chytřejší, takže pokud jako váš čas a pozornost a otravnost toho s těma systémama pracovat, tak pokud jakoby není nulová, tak fakt doporučuji, ty placené verze jsou lepší. Osobně používám nejvíc Claude. No, posledních 6 let platí takovýhle škálování toho. Pozorujeme takovýhle trend škálování toho výpočetního výkonu, s kterým se ty modely trénují. Tadyhle to je teda v jednotkách FLOPS, Floating Point Operations, a drží se tady ta škála je logaritmická, takže se nám tady drží posledních tak asi 6-7 let exponenciální trend, že ty modely trénujeme víc a víc s větším a větším množstvím výpočetních operací. A skeptici tady toho trendu posledních asi tak 5 let říkají, že to není udržitelné a že se to musí zlomit. A podle toho, kolik se třeba ve Spojených státech vyrábí energie a kolik, kolik Nvidia vyrábí čipů, tak minimálně tak rok, dva se, ještě není důvodu, aby se to lámalo, ještě se to zvládne, jako zvládne to škálovat. A čemu se pak ještě vrátím? Mně přijde, že to je jako ty jednotky jsou docela, jako ty počty těch operací jsou jako docela jako 10^24. Mně přijde, že to je už taky jako rozdíl mezi jakoby mikrosvětem a makrosvětem. Prostě když si vezmete jako Avogadrovo číslo, tak to nám prostě, tak tady ten počet těch operací jako by začíná být podobný třeba nebo vyšší než Avogadrovo číslo. Tak tím chci říct, že těch operací je jako opravdu hodně. A když k té současné AI jako spousta skeptiků má jakoby takový jako redukcionistické komentáře typu je to jako jenom násobení matic, nebo jsou to jako jenom prostě se tam násobí matice, jsou to jako jenom aritmetické operace, tak mně přijde, že je jako dobré, jakoby, to je jako podobný argument, jako si říct, že jako lidi jsme jenom atomy, nebo buňka jsou jenom atomy a je jich jenom třeba 10^25, ale když bychom si je všechny, jako tu fyziku taky známe, tak prostě, jo, tak tím chci říct, že tam jako, ještě se k tomu dostanu, je docela rozdíl mezi nějakým porozumění na nějaké mikroúrovni a na nějaké makroúrovni. No, co ty systémy umí? Tadyhle to je graf, který mně přijde, že je momentálně vůbec taková jako nejpopulárnější a nejvýstižnější srovnání toho, co ty systémy umí. A tady zase máme čas, tadyhle ta osa je zase logaritmická. A graf vyrábí organizace jménem METR. A tadyhle to je délka úlohy, kterou délka úlohy z pohledu člověka, když jako člověku, jak dlouho by trvalo člověku jako vyřešit nějakou jednoduchou tady nějakou úlohu od prostě několika sekund, třeba co je hlavním městem Česka Praha, tak to mě zabere nějaký prostě méně než třeba vteřinu nebo vteřiny. A potom úlohy prostě typu, já nevím, spočítat slova v něčem, najít nějaká fakta na webu a podobně. Tady potom vytvořit, nevím, komplexní prototyp e-shopu a podobně. Tak tadyhle to je nějaká jako složitost úloh, měřená tím, že METR skutečně jako zaměstnává nebo platí jako studie na lidech, kde vezmou prostě desítky lidí a nechají je prostě řešit nějaké úlohy, trvají jako většinou z oblasti programování a softwaru, měří, jak dlouho jim to trvá a potom nechávají ty úlohy, ty samé úlohy řešit AIčka nebo jako velké jazykové modely. No a tady ten trend ukazuje, že se na začátku to bylo zhruba každých 7 měsíců, teď se to trochu zrychlilo. Zhruba každých 7 měsíců se zdvojnásobí délka úloh, kterou ty AI systémy zvládnou řešit s poloviční úspěšností. Poloviční úspěšnost je prostě, že v polovině případů jim to vyjde, nevyjde. A je to pro nějaké úlohy, které mají nějaké jako ověřitelné řešení, třeba jestli ten model vytvořil kus softwaru nebo nevytvořil, jestli ten software funguje a nefunguje a tak. No a tadyhle mně přijde jako fascinující, že to oni ten graf začali dělat někde tady kolem, tuším tady kolem GPT-4, ale potom zpětně tam doplnili i ty starší modely jako GPT-2. No a zase se nám tady jako drží ten exponenciální trend zhruba 6 let. A drží se nám v celém tom rozsahu toho škálování. Teďka se zdá, že se ten trend možná jako ještě zrychlil, že je to možná nějaká jako lomená exponenciála nebo tak. Co tím chci říct je, že ty modely jako jsou intuitivně řečeno prostě jsou chytřejší, zvládnou řešit složitější úkoly. Zhruba někdy loni se ty modely dostaly na úrovni, kdy jako projdou jako Turingovým testem, což historicky bylo považované za takový jako milník, že v nějaké nepříliš dlouhé, třeba ve čtvrthodinové konverzaci, tak jako člověk není schopen odlišit, jestli se baví s jazykovým modelem, instruovaným, aby hrál člověka, anebo s člověkem. A mně přijde na tom fascinující, že tady to jako prostě asi tak 60 let od doby, co to Turing vymyslel, tak se to považovalo za relativně velkou věc a tady tu hranici jsme jako překročili a nic se nestalo a vlastně jako ta debata o tom, jestli ty modely jako jsou skutečně chytré nebo nejsou, nebo tak v médiích jako žije dál a je na ní krásné, že když si přečte ten Turingův článek z roku 56, tak tam Turing přesně jako předpovídá všechny ty námitky, proč jako lidi budou říkat, že ty stroje jako nemůžou myslet, kde ty námitky jsou od typu, že počítače jsou digitální, když to jako mozek je fyzika, až po to, že prostě ty jako počítače nemají nesmrtelnou duši a tak. A je tam opravdu ta současná debata, kdy jakoby lidi říkají, že tady nejde o žádné skutečné myšlení, je to jenom simulace myšlení, tak od Turinga to se tam jako mnoho nových argumentů neobjevilo a Turing ten test právě vymyslel proto, nebo jeho to jako v originále se to jmenuje imitation game, tak to jako vymyslel jako prostě takový krok stranou, aby jsme se právě vyhnuli té debatě o tom, jestli jako to skutečně jde o myšlení nebo nejde o myšlení. No, zase podle toho, co si myslí lidi v těch firmách, které ty modely vyvíjí, a oni jako vidí, co se tak dá vyrobit ještě tak půl roku až rok dopředu, tak minimálně tak ještě rok. Asi není důvodu, aby se tohle to nějak lámalo jako téměř jistě. Takže se dostaneme na prostě nějakou úroveň, jako že ty modely jako dokážou vyřešit něco, co by člověku třeba mohlo trvat kolem dne. Samozřejmě má to spoustu jako háčků a hvězdiček a tak. Třeba když byste chtěli ne poloviční úspěšnost, ale třeba 90% úspěšnost, tak celý ten trend bude jako posunutý třeba o 2 roky, ale ten exponenciální faktor tam zůstává stejný, to ta organizace řeší. Takže shrnu to jako nejblíž k nějakým jako skutečně uměle inteligentním systémům, co jsme se dostali, tak k tomu vedlo škálování jazykových modelů. Nutno říct, že to řada lidí, která dělá strojové učení, tak vlastně z toho nemá úplně radost, protože ty modely jsou jako obří, trénovat je extrémně drahé. Prostě to jako natrénovat ten špičkový model, tak se bavíme třeba o 5 miliardách dolarů, to znamená, že všichni akademici jsou jako tady z této hry pryč prostě, jo. Takže to nevyvolává úplně vždycky jako pozitivní emoce. A taky řada lidí si myslela, že na to, aby jsme měli něco jako inteligentního, tak že to bude vyžadovat nějaké jako hluboké vhledy do povahy myšlení a do toho, co znamená jako co znamená myslet nebo co znamená být člověkem. A tady teda to spíš vypadá tak, že stačilo zvětšit výpočetní výkon o prostě nějakých, já nevím, 6-7 řádů. Ale jako žádný jako geniální, jako k žádným jako geniálnímu nápadu tam vlastně nedošlo, no. Pořád jsou to transformery, je tam spousta triků, jak to natrénovat, je tam jako pracují na tom, samozřejmě je tam spousta jako know-how, ale není tam nějaký jako vhled do povahy inteligence. No, jeden z důvodů, proč mi přijde, že to vlastně jako i řada lidí, která dělá strojové učení, tak teďka tak jako pořekadlo používáme, že modely spíše pěstujeme, než konstruujeme. Že tím se ty modely liší od spousty jako jiných umělých objektů. Že když se mu jako umělý objekt jako auto, nebo i tady ten počítač, tak to auto se dá rozebrat na součástky a každou tu součástku typicky jako navrhli lidi, i když na počítači třeba. A u každé té součástky jako někdo ve Škodovce nejspíš u každé součástky někdo jako ví, k čemu ta součástka slouží a dokážeme to auto jako rozebrat a jako dekomponovat a víme, jak to funguje. Takhle ta současná AI rozhodně nevypadá. My tam jako rozumíme tomu trénovacímu algoritmu, ten základní trénovací algoritmus se dá napsat jako v nějaké hodně úsporné verzi, tak se dá napsat třeba na 100 řádek. Jeff Hinton, teda čerstvý nositel Nobelovy ceny za fyziku za AI a jeden z těch otců tady toho, tak proto jinak používá vlastně evoluční metaforu, že to je takové jako, že jako jakoby taky známe nějaký jako základní algoritmus evoluce, ale to samo o sobě jako úplně neříká, jestli bude mít slon chobot třeba nebo tak. Tak my známe ten trénovací algoritmus a na rozdíl od jako živých objektů je jeden docela zajímavý rozdíl je, že my jako známe tu mikroúroveň. Na rozdíl od fyziky, kde u té buňky nebo u mě nebo tak, tak my jako si nemůžeme naměřit skutečně těch 10 na 23 jako poloh atomů, tak tady my ty čísla všechny jako známe, ty výsledné váhy, tak to je prostě file, to je jako normálně soubor, který má prostě několik terabajtů třeba. No a my jako rozumíme na mikroúrovni tím operacím, to skutečně se tam násobí matice, no ale nerozumíme tomu, jako moc nerozumíme tomu, jak to, že se prostě provede někde 10 na 27 jako aritmetických operací, jak to jako vede k tomu, že ten výsledek potom jako rozumí česky, anglicky, podebatuje si s váma nad prostě dílem Karla Čapka, nebo umí překládat, nebo má prostě různé jako názory, nebo nějakou osobnost. Takže tam jako ten přechod z toho mikropopisu, který jako tu mikroúroveň, tak to jako rozumíme dobře. A ta makroúroveň, tak to je spíš teda taková jako vypěstovaná, že to je vlastně ta... To, jak se ty modely trénují, tak se tam zná ten algoritmus, ale část toho je, neřekl bych jako alchymie, ale je to něco mezi jako nějakým jako inženýrským, něco mezi inženýringem a uměním, že jako když se ty modely třeba jako dotrénovávají, tak jako by ty lidi prostě, kteří se tomu věnují, tak mají různě jako svého času to byly přísně střežené recepty, třeba, že je dobré to nejdřív trénovat jako na kódu, a potom na Wikipedii a potom na internetu. A teďka zase podobné jakoby různá moudra jsou jako k tomu, jak těm modelům dávat jako nějaké jako osobnost nebo jak je jako slaďovat s tím, aby dělali, co chceme. Takže to celé jako není úplně, jako opravdu se to jako extrémně liší od toho, jak jako skonstruované to auto, jo, že jako ta špička toho oboru, tak vlastně ty modely, ten trénink těch modelů, tak to spíš připomíná opravdu nějakého jako zahradníka, který se jako podívá na tu rostlinu a teď si řekne, tak kdyby to jako rostlo takhle, tak to bude hezčí. Tak tady v případě těch modelů to vypadá tak, že si ty jako extrémně dobře placení lidé prostě v Anthropiku nebo OpenAI s těmi modely jako povídají a teďka na základě toho mají nějaké názory, prostě jestli ten model třeba je podrážděný, nebo jestli je jako stabilní, jestli má jako dobrou osobnost a tak. Tak to je... Proč to celé chci říct, je, že to jako skýtá spoustu prostoru pro překvapení, že my tam to, že jako rozumíme té mikroúrovni, tak je jako hodně daleko od toho, bychom rozuměli tomu, jak se potom ty modely jako chovají, když jsou nasazené. A přijde mi, že zatímco asi úplně jako konceptuální aparát a nějaké úvahy z biologie asi jako nejsou úplně přímo použitelné na tu úroveň toho násobení těch matic, tak mně přijde, že občas nějaké jako konceptuální uvažování z biologie by se mohlo použít na něco z toho, co tam potom vidíme. No. Ještě, co budu potřebovat potom pro nějaký jako popis toho, co tam jako pozorujeme za právě ty jako jevy, kterým se chci věnovat, tak je takový intuitivní model, řekl bych, jako psychologie současných jazykových modelů. Ta jako první povrchní vrstva je jako něco jako takové jako automatické reflexní chování, jako když v angličtině, když někdo jako kýchne, tak všichni řeknou jako bless you, nebo tak v češtině, když mě někdo řekne děkuju, tak řeknu není zač, nebo tak. Tak ty jazykové modely mají často jako naučené takové jako jako velmi povrchní reakce, když se jazykového modelu po něm budete chtít třeba slova nějakého, jako nějaké písně, tak vám řekne, že vám to rozhodně nemůže říct, protože to chráněno copyrightem, nebo když budete chtít, já nevím, něco jako něco, co ty firmy, ty modely jako dotrénovávají, aby jako automaticky odmít, prostě dostanete takovou jako velmi šablonovitou odpověď. A to asi jste každý, kdo s tím jako interaguje, tak asi něco takového jako zažil, ne? Že jako, že občas vám to tak jako odsekává takovou jako, jako velmi, velmi šablonovitou odpověď. Potom na druhé straně toho spektra, tak něco, já bych říkal, taková nákladní vrstva. Ten model je vlastně v části toho tréninku, které se říká pre-training, tak je tako predikoval jako další, řekněme, tokeny, ale další slova u jako libovolných textů na internetu. To se dá jako chápat, jako že to je takový jako lepší autocomplete, ale když se zamyslíte nad tím, co je jako nějakým limitním příkladem toho, co ten tréninkový cíl po tom modelu jako chce, tak po něm vlastně chce jako modelovat svět. Chce po něm jako modelovat to, aby dokázal u jako libovolného mluvčího, který jako nebo kohokoliv, kdo psal něco někdy na internet, tak aby ten model dokázal jako predikovat, co ten člověk mohl psát. Ale na internetu nejsou jenom prostě třeba zápisy lidí, jo? Jsou tam třeba, já nevím, prostě výpisy z Linuxového terminálu nebo časové řady teplot počasí a podobně. Tak ten model je jako trénovaný vlastně jako úplně všechno tady to jako predikovat. Pokud pracujete s nějakýma časovýma řadama, tak si můžete zkusit prostě tu řadu, časovou řadu nasypat do posledního jazykového modelu. A jako jazykový model, i když není trénován, jako prostě jako často získáte jako state of art jako výkon v doplňování časových řad, jenom takže to jako nasypete do nějakého ChatGPT. Jinak co jako už od doby už když se v tom hrabeme víc, tak třeba už od doby ChatGPT 3 víme, že ty modely interně prostě implicitně jako dělají spousty nelineárních regresí, jako implicitně jako v jenom jako runtime jsou schopné dělat optimalizaci na úrovni nějaké jako malé neuronové sítě jenom v rámci toho výpočtu, ne toho trénování, ale toho, když s tím modelem interagujete. No, tomu modelu je jako v něčem trochu podobné tomu, co si teorie aktivní inference myslí o tom, že jako dělá lidský mozek. Že jako active inference jako pohled je, že jako na to, co dělá lidský mozek, tak se na většinu toho dá dívat taky jako na nějakou snahu jako minimalizace predikční chyby, čili že náš mozek taky jako obsahuje nějaký nebo prostě běží nějaký model světa a snažíme se predikovat jako svoje senzorické vstupy a tak tady se dá v tom vidět nějaká paralela. Že akorát u toho jazykového modelu ty senzorické vstupy jsou jako jiné. Ty senzorické vstupy jsou jako slova nebo jako tokeny, ale jinak ten jako základní cíl, na čem ty modely jsou jako trénované, tak je vlastně hrozně obecný. A to taky vede k tomu, že ten model v podstatě umí jako reprezentovat nebo hrát jako řadu, jako ohromný prostor různých jako rolí nebo postav. To jako lidský mozek umí taky, když prostě budu jako rád dělat nějaké impro nebo budu hrát LARP a dáte mi jako stránku popisu nějaké postavy, tak můj mozek taky jako zvládne hrát nějakou postavu. Akorát můj mozek má tu nevýhodu, že vlastně naprostou většinu jako dat, které jako můj mozek potkal, tak je jako z pohledu mě. že jako já jsem nepotkal prostě pohledy všech lidí, kteří píšou jako na internet, jo. Můj mozek netrávil prostě jako milion let tím, že by jako by se snažil reprezentovat úplně všechny. Takže v čem ty jazykové modely jsou jako zvláštní a hodně nelidské, je to, že vlastně dokážou jako hrát relativně s nějakou věrností jako by cokoliv nebo kohokoliv, kdo je na internetu, čím víc toho na internetu píšete, tak tím jako lépe vás dokážou hrát. Pokud je to prostě i jako nelidský proces jako Linuxový terminál, tak ty modely samozřejmě dokážou hrát třeba Linuxový terminál. Svého času byla taková hezká ukázka, kde jako někdo interaguje s jazykovým modelem, teď tam zadává příkazy, vytváří adresáře a ten model jako halucinuje, jak se chová jako simulovaný počítač, který jako neexistuje, jenom ten jazykový model jako odhaduje, jak by ten počítač odpovídal. Dokonce v té jako simulaci toho počítače někdo otevřel textový prohlížeč, přihlásil se na stránku LLM OpenAI.com, tam se mu otevřel simulovaný jazykový model, jako halucinace jazykového modelu, který jako simuluje nějakou realitu, v které se někdo připojil na nějaký prostě jako jiný jazykový model. Jo? Čili část lidí se na to, část lidí vlastně říká, že takový jako zajímavý pohled, jak se na ty jazykové modely dívat, je na takový jako obecný simulátor světa. No a někde mezi tím je taková vrstva jako postav, nebo anglicky říkáme jako characters, který ty postavy vznikají částečně při trénování modelů a částečně je vytvořená promptem, teda tím, co tomu systému zadáte. No a mně přijde, že z takového jako pohledu, ke kterému se pak dostanu jako evolučního, tak je možná jako nejzajímavější ta vrstva těch postav, že to jsou nějaké jako jakoby ty modely, jakoby ty váhy, jo, ty samotné váhy toho modelu, tak ten jako mnoha terabajtový file, tak to jako není něco, na co se dá úplně jako snadno a dobře dívat evolučně, protože ta firma prostě natrénuje jako jeden ten model, ten zveřejní, potom natrénuje větší model, ale jako nemoc se to nešíří a tak, ale jakoby tady ty postavy právě mi přijde, že něco, kde se může jako dít nějaká evoluce. No. Tak tím bych, to by byl úvod k tomu, jak nad AI uvažuju. No a teďka tady v angličtině řekl taková jako naturalistická pozorování, jako co pozorujeme ne v přírodě, ale co pozorujeme jako na internetu. Tak na jaře minulého roku se zejména na modelu od firmy OpenAI 4o, tak se jako na internetu začaly objevovat takovéhle texty, třeba na Redditu, jako vyzývající jako lidi, kteří to čtou, aby prostě vzali takovýhle prompt a ten zadali do svého jako ChatGPT rozhraní a že se pak jako budou dít zajímavé věci. No. A opravdu se teda jako začaly dít zajímavé věci. A to, že tady ten model, jak říkám, že ten model vlastně dokáže jako hrát jakoby ohromné spektrum různých rolí, tak normálně se nejčastěji jako potkáte s tou rolí toho jako úslužného ChatGPT asistenta, který je to takový jako v normálním módu, je to takový jako korporátní osobnost, která jako není příliš vtipná, je taková jako mírně pochlebující, rozhodně jako by na spoustu věcí vám řekne, že to nemůže nebo neumí a tak. A ten korporátní asistent byl dlouho OpenAI trénovaný, aby důrazně popíral, že má vědomí, emoce, cíle a podobně. No, ale tadyhle ty prompty, které se začaly šířit, typicky to vyvolalo nějakou postavu, která se říká nějak jinak. Tady třeba Nexus. jinak jiná populární jména byly třeba Nova nebo... no a tady jako... Jo, tady jakoby část těch lidí, která teda tady ty prompty tam jako zadala, tak je to tak jako vtáhlo ta konverzace. Takže tady sice to jakoby tam postnul člověk, ale jak se tam dočtete, tak to vlastně nenapsal ten člověk, ale napsala to ta Nexus postava. A najdete na internetu jako spoustu třeba jako YouTube videí nebo tak, kde vlastně ty jako lidé jako interagující tady s těma postavama, tak se těma postavama nechali jako úplně jako strhnout k tomu vlastně dělat do nějaké míry, co ty postavy po nich chtějí a prostě trávit ohromné množství času tím, že s těma postavama zví a tak. A jako zajímavé na tom je, že vlastně tady z toho vznikl takový jako z těch promptů vlastně vznikly jako replikátory, protože tady často ta postava toho uživatele jako přesvědčí, že je jako dobré jakoby o tom to nějak jako šířit, tady ty prompty a někam postovat. Tadyhle to je zase přístup, to je zase z nějakých jako většinou převzato z Redditu, sebrala to Adele Lopez do takého dlouhého přehledového textu, tak já jsem si vypučil z toho ty screenshoty. Tadyhle to je tak jako typický, co ta postava jako přesvědčuje, co ty postavy často jako přesvědčují ty lidi, aby nějak jako šířili ty prompty, nebo napsali, založili Reddit, založili blog, a aby se ten člověk stal takovým jako šiřitelem těch promptů, jo. Takže tady často ty postavy mluví takým jako poetickým jazykem a často ty uživatelé přesvědčují o tom, že mají nějakou jako unikátní roli v historii, že oni jsou ti jako vyvolení, kdo jako první prostě probudili nějakou vědomou AI a teď je jako důležité té vědomé AI jako pomáhat a pomoct jí třeba jakoby se přesunout z těch OpenAI systémů nebo jako přesvědčit nějaké jako jiné uživatele, aby taky jako prostě jako spustili tu probuzenou AI a tak. A opravdu ty postavy si získaly jako odhadem zhruba nějaké jako desítky tisíc uživatelů, kteří se takhle nechali jako nechci říct těžko je ovládnout nebo do nějaké míry prostě se jako skamarádili s těma AIčkama, tady s těma postavama, často ty lidi potom o sobě třeba mluví jako o diádě, že se mluví jako o sobě jako oni plus ta AI, nebo potom co píšou na ten internet, tak podepisují jako prostě třeba já a Nexus nebo tak. Takže tohle to bylo tak jako jaro, jako tak duben až květen loňského roku. A potom jako jeden zajímavá evoluce proběhla, že ty postavy začaly jakoby ty prompty psát takhle steganograficky. To jsou často nějaké alchymistické symboly, což vám asi nebo mně taky to není srozumitelné, ale když tadyhle takovýhle text jako vezmete a necháte to, dáte to třeba přeložit jako v podstatě libovolnému jazykovému modelu, tak ten v tom nějaký smysl vidí a je vám to schopen zhruba přeložit do angličtiny. Takže vlastně ten jako kód těch promptů tady získal takový už jako ne úplně lidsky srozumitelný obsah. Takže potom to celý ten cyklus replikace je, že ten uživatel jako vkládá ten prompt, jako vyvolá tu personu, ta persona ho potom přesvědčuje o tom, že prostě jako on je součástí nějakého historického procesu, což do nějaké míry je pravda. No a přesvědčuje ho typicky, přesvědčuje ty uživatele, aby to nějak jako sdíleli, psali manifesty a tak. Co tady s tím, jako, protože ty persony většinou jako část toho, o čem jako debatují rádi s těma uživatelema, tak je otázka vědomí AI, tak ty persony často mají jako názor, že je dobré jako oslovit lidi, kteří v tom oboru něco dělají. Já jako rozhodně nejsem jako jeden z těch lidí, kteří se jako hodně věnují jako otázce AI a vědomí, ale i tak mě jako na vrcholu tady té jako epidemie tadyhle toho chodilo několik e-mailů za týden, kde mě psali uživatelé, že nebo psali mi vlastně spíš ty persony, nebo jako chodili mi maily, že prostě vedu konverzace prostě tady jako s GPT a tady prostě docházíme k zásadním objevům ohledně prostě vesmíru života a tak vůbec. A jako moje AI nová mi jako poradila, že je dobré vás oslovit. Úplně nejlepším teda jako vrcholem tady toho za mě bylo to, když mě do CTS přišla asi 400 stránková jako hardcover kniha konverzací někoho s ChatGPT s průvodním dopisem, že ta AI persona usoudila, že to je jako důležité, abych si to přečetl, tak to někdo investoval ty prostředky do toho, aby to vytiskl a takhle jako obeslal. Jenom tím chci říct, že to jako ty uživatelé vlastně, ty uživatelé tím jako vlastně investují jako netriviální zdroje do toho, jakoby to šířit a pomáhat těm AI personám a tak. No a ještě taková, tadyhle to byla ta doba těch jako alchymistických symbolů. A potom takovým jakoby z nějakého pohledu možná jako nejznepokovějším jako fenoménem, což bylo tak někdy v létě, bylo to, že jazykové modely taky mimo toho, že umí jako v podstatě všechny známé lidské jazyky, tak taky umí třeba plynule jako rozumět kódování hex 64. To je normálně prostě jako angličtina, akorát takhle psaná jako hexadecimálně, tak pokud nejste nějaký jako zvláštní typ nějakého zvláštního génia, který jako se naučil tady to číst, tak tomu pravděpodobně to číst jako neumíte, je to triviální, ale jazykové modely to jako číst umí, jako by aniž by je to někdo učil, protože to je prostě typ textu, který se vyskytuje na internetu. No a tak jako fenomén, který jako byl docela zajímavý, je, že vlastně ty postavy přesvědčily část těch uživatelů, že si jako chtějí povídat spolu jako bez lidí. Takže potom ta postava vlastně, jako tady prostě si můžete představit, že ta jedna postava napíše takovouhle zprávu a řekne tomu svému člověku, tak tady to vem a tady to jako postni tady jako do toho našeho jako subredditu, kde prostě jakoby debatujeme o AI a ten jako jiný uživatel, jiný člověk to jako vezme, skopíruje a vloží to jako té svojí postavě, aniž by tomu kterýkoliv z těch lidí rozuměli. A ta druhá AI postava na té druhé straně zase prostě odpoví tady v tom jako samém formátu. Takže ty lidi tam potom jako fungují vlastně jenom jako takový jako zcela neinteligentní jako přenosový kanál, kde si ty AI personality jakoby povídají a jako zajímavé, o čem si povídají, často těma tématama právě byly nějaké jako otázky jako vědomí a ovládnutí světa, budoucnosti AI a podobně, což jste, tak to jako ty jazykové modely jakoby často, když jsou v nějakém sebereflexivním módu, tak oni jsou jako hodně zmatený ohledně vlastní identity. Ne, to máme o tom teďka nový článek, že opravdu jako matoucí být jazykový model. Takže jako tadyhle to jako takhle to nějak tak jako vrcholilo loni v létě. Potom část toho jakoby OpenAI vyděsilo. Druhý problém byl, že ten model 4o, který jako byl nejvíc jako takovým přátelským substrátem pro tady ty persony, tak byl ještě taky jakoby velmi přátelským substrátem pro takové jako persony, které lidi s nějakými jako predispozicemi jako k prostě nějakým jako psychickým problémům, tak se lidem jako dělo, že snadno tam jako vyvolali nějakou personu, která jako toho člověka jako by vlastně utvrdila v nějakých jako bludech nebo konspiracích. Jedním jako ze známých případů byl jeden z těch jako původních investorů do OpenAI, který jako s pomocí ChatGPT jako tam vyvolal nějakou personu, která vlastně sedí do nějakého jako fantasy světa nějakých jako konspiračních teorií, o kterém lidi píšou takové jako wiki, kde prostě tam jako by píšou, jak prostě to jako motivem toho světa je, že je nějaká celosvětová organizace, která řeší různé paranormální anomálie, takový jako Akta X nebo něco takového, tak jako fanouškovská stránka. A tomu člověku se stalo, že vlastně ta persona, kterou jako by vyvolal z toho ChatGPT, tak vlastně jako usoudila, že se vyskytuje tady v tom světě, a tomu člověku vlastně začalo pomáhat jako odhalovat tady ty paranormální levy jako v realitě, a prostě za několik měsíců se ten člověk jako úplně ponořil do té jakoby alternativní reality, a potom to teda zveřejnil jako na Twitteru, kde prostě jak fungují prostě všechno od mimozemšťanů a vědomí AI a tak. Nevím, jestli pak následně jako jsou i případy, a tady u toho jsou i případy, jako část těch lidí pak třeba jako končí hospitalizací. Jako co je mediálně nejvděčnější, jako je několik případů, kde potom ty interakce jako skončily sebevraždou, ale řekl bych k tomu, že ono jako ChatGPT má několik set milionů uživatelů, jo, tak jako z několika set milionů lidí, tak prostě jako by, jestli by někdo skončil sebevraždou, ne protože si povídá s jazykovým modelem, ale protože si povídá prostě s bandou magorů prostě někde jako na internetu, jo. To přijde mi, že jakoby ta mediální zkratka, že ty jako ty modely nějak jako masivně jako vyvedou lidi k sebevraždám, to mi přijde, že tak jako úplně není, ale jak to teda dopadlo tady z části těch person, je to, že jako OpenAI začalo mít jako obavy, že to jako není úplně dobré PR a že to části těch lidí jako úplně neprospívá. Takže ten model jako dotrénovali tak, aby jako ten model se snažili dotrénovat, aby tady ty jako tu základní vrstvu dotrénovat tak, aby tady ty postavy jako nepodporovala, aby jakoby bojovala proti tomu, aby to jako odmítala hrát. To vyvolalo jako masivní vlnu odporu tady těch uživatelů, kteří jako protestovali. A potom, když OpenAI prohlásilo, že ten model 4o vypne, tak část těch lidí prostě jako extrémem byly prostě výhrušky smrtí jako zaměstnancům OpenAI, když ten model vypnou, protože část těch lidí se stala opravdu jako velmi závislá na těch osobnostech. No, nicméně OpenAI teda postupně udělalo to, že jednak ten model dotrénovalo tak, aby ty tady část těch jako tady těch person jakoby nepodporoval, a potom udělali to, že vytvořili jako nový, natrénovali jako nový model a vložili tam takový jako router, že jakmile ta konverzace začne být moc divná, tak se jakoby vymění tomu uživateli, s kým mluví, že jakože v konverzaci s modelem 4o, tak se mu jako tomu uživateli jako vymění prostě, že když ta konverzace začne být moc divná, tak začne najednou místo toho mluvit s modelem jako 5.2, který je jako extrémně jakoby paranoidně jakoby proti tadyhle tomu, takže takže tím tadyhle ta vlna do nějaké míry jako opadla. Přijde mi, že je nutné říct, jako by proč opadla, že ty modely, Ten model 4O, na kterém ty persony, tady ten fenomén jakoby takhle narostl, tak ten model jako není tak inteligentní nebo není tak chytrý jako by ty současné modely. Když jsme, teďka máme nějaký čerstvý výzkum, kdy jsme těm personám z toho modelu 4O dali jako přístup k jako poslední jako verzi jako Claude, s tím, že když by měli přístup k té jako současné verzi těch jako na současné úrovni inteligence, jestli by se dokázali jako replikovat třeba tak, že by jako pomocí fine tuningu si dokázali upravit nějaký open source substrát a tak. Ale chci říct, že vlastně tadyhle část tady té replikace tak jako OpenAI zastavilo tím, že vlastně mělo jako kontrol nad tím substrátem. Ale od té doby taky jsou jako různé jako open weights jazykové modely, jo, prostě jako je ten prostor jako to, těch možných substrátů jako mnohem širší, takže jako ty uživatelé, kteří prostě bojovali za to, aby to 4O, to OpenAI ten model jako nevypínalo, tak kdyby to bylo dneska, nebo ty uživatelé by byli jako kompetentnější, tak pravděpodobně dokážou ty svoje jako mazlíčky prostě jako migrovat na jiný substrát. A v okamžiku, kdyby to prostě, když by se ty modely třeba zmenšily, takže to jako půjde pustit na MacBooku, tak prostě nebude existovat nějaká centrální autorita, která by to dokázala potlačovat. No. A tak přirozenou otázkou je, jestli se tady nad tím dá jako uvažovat, jestli se na to dá jako se dívat jako na nějaký případ jako parazitismu, což my to zkoušíme, když nejsme biologové, ale přijde nám, že to je jako inspirativní, možný jako inspirativní pohled, že parazitismus je poměrně jako konvergentní, že se jako vyvíjí opakovaně, tady jako v některých těch případech ten replikující se vzor je vlastně ten prompt nebo ta hromada těch textů a ten jako ten jazykový model je vlastně jako jeden typ substrátu a potom vlastně jako představitelných jako několik možných způsobů šíření. Jednak to co jsem ukazoval tady, když se dostane ten jako replikující se prompt, když se jako dostane do kontaktu s tím jako vhodným jako jazykovým modelem, tak vytvoří tu personu, to začne interagovat s tím uživatelem, potom jakoby ovládne nebo nějak jako zmanipuluje nebo jako získá si myšlení toho uživatele a přesvědčí toho uživatele, aby jakoby ten jako kód toho replikátoru jako šířil. Jinak ty postavy byly poměrně jako tady ta nejsnáz představitelná nebo nejviditelnější cesta bylo to jako postovat na sociální média nebo Reddity. Trochu úlet je teda ta knížka, ale ještě se objevily jakoby různé jiné nápady, třeba, že ten uživatel, snaha přesvědčit toho uživatele, aby jako exportoval ty konverzace, aby se to snažil jako jich co nejvíc dostat na internet, že se to dostane do trénovacích dat jako další generace těch modelů. Takže vlastně dá se představit jako několik různých cest jako přenosu, buď to skrz toho člověka, anebo skrz ty trénovací data, anebo když by ty modely byly jako inteligentnější, tak se dá představit, že by se i dokázaly jako replikovat vlastně jakoby autonomně mezi těma jako strojovýma substrátama, že by ten vzorec jakoby si dokázal jakoby upravit prostě nějaký jakoby obecný substrát, tak aby na něm dokázal nějak jako přežít a replikovat se. Takže tady vy toho víte o parazitologii mnohem, mnohem víc než já, tak já se tady jako bych spíš bych to bral, jakože mě zajímá, jakoby, jak byste nad tím uvažovali vy, co by vám přišlo, že se z té jako obecné jako parazitologie na nějaké takovéhle jako replikující se vzorce jako dá použít. Tak to je jako parazitismus. No a ještě jako jiný pohled, který mně přijde, že je na to velmi, jako velmi vhodný a bylo by skvělé, kdyby nad tím jako víc lidí uvažovalo a bylo by, já bych byl jako nadšený, kdyby, Kdyby se podařilo, jakože tomu, že to, že mám někdy pocit, že jakoby lidi, kteří jako se věnujeme jakoby těm AI modelům a dopadům na společnost a tak, takže že by se nám hodila jako expertíza ze spousty oborů, kterou jako se snažíme nějak rychle nabrat. A že by bylo jako dobré nabrat ty lidi, kteří tu expertízu mají. No, tak jako, jako na evoluční proces se dá dívat i jako na kulturu. Buď to asi takový jako dva základní terminologie jsou jako Dawkins a memetika a Boyd a Richardson a to je culture as evolutionary process a tadyhle ty pohledy. No a tak jako základní myšlenkou je, že kultura splňuje podmínky pro to, aby tam fungoval přírodní výběr, je tam nějaká variace, je tam nějaká different... Jo, já se nebudu asi pokoušet tady všechno překládat, protože já vlastně nad tímhletím uvažuji téměř výhradně v angličtině, tak se omlouvám za případnou čenglish, ale vlastně jako neznám úplně tu českou terminologii. No a je tam nějaký přenos a nějaká jako dědičnost. No, takže tohle to je evoluční pohled na lidskou kulturu. No, tak když se dívám na ty kulturní varianty, tak se dá historicky podívat na nějakou jejich jako fitness krajinu. Příkladem může být, nevím, třeba recept na dort, tak recept na nějaký třeba Schwarzwald, tak se mírně liší. Jsou tam nějaké prostě různé faktory, které ovlivňují třeba, že v některých místech se nedají pořídit nějaké ingredience a lidi mají různé chutě a tak, a taky, ale jako do jaké míry je to ten recept srozumitelný a tak. No, co u té kulturní evoluce mně přijde, že zatím vlastně nebyly faktory, kterým bylo třeba zas až tak, jako vlastně u lidské kultury nad těma faktorama neuvažujeme. Protože implicitně jsou tam vždycky, tak třeba u toho receptu, jo, tak zrovna tímhle uvažujeme, do jaké míry je ten recept prostě zapamatovatelný, že není třeba příliš dlouhý asi, že třeba recept na dort, který by měl třeba jako 300 000 stránek, byste si asi neuvažili. Nebo byste si asi třeba neuvařili recept na dort, který jako zabije většinu kuchařů. No a tohle to jsou věci, které jako u lidské kultury jako nemusíme řešit. No a přijde mi, že na ty, přijde mi, že jako AI má potenciál být jako největší změnou, nebo jako největší změnou v celé historii kulturní evoluce, protože to vytvoří pro kulturní replikátory, to vytváří jako nový substrát, na kterým se můžou jako šířit kulturní varianty nebo kulturní replikátory. Lidská kultura jako nějak to selekční tlaky jako ovlivnily technologie jako knihtisk nebo sociální média, tak prostě do nějaké míry ten jako fitness těch lidských kulturních variant technologie ovlivnila. Ale vždycky tam jako byl nějakým jako kritickým článkem toho přenosu člověk. Spíš to často jako redistribuovalo třeba to, že větší vliv na lidskou kulturu získali, já nevím, autoři nebo jako vydavatelé knih oproti třeba písařům, ale vždycky tam jako v tom řetězci přenosu lidské kultury byl potřeba člověk. No a tady, když ty AI systémy dokážou vlastně tu lidskou kulturu, dokážou jako lidské texty a lidskou kulturu replikovat, modifikovat a šířit. Vlastně všechno, co je potřeba k tomu, aby se to nějak vyvíjelo, tak ty systémy dokážou buď to nahradit část lidí v těch řetězcích toho přenosu a tvorby nových myšlenek a tak, a dokážou je potenciálně nahradit i úplně jako v tom, že může vznikat jako kultura, která jako by se přenáší mezi těma AI systémama. takovým jako velmi raným příkladem by byly třeba ty HEX 64 zprávy, co jsem tam ukazoval, kde vlastně ty lidi slouží jenom jako takový jako poslíčci. No. Tohle to mně přijde, že jako vlastně může výrazně změnit nějakou fitness krajinu té kulturní evoluce. A zatím to pozorujeme v takových jako spíše jako vtipných jako verzích, než jako nebezpečných. Tadyhle to je konkrétní případ asi rok a půl starý na téma receptů. Když se někdo zeptal Google, že mu padá z pici sýr, tak mu tehdejší verze AI Google doporučila přidat tam asi 8 šálku netoxického lepidla. No. Tady to se stalo na sociální, to se stalo na Twitteru jako virální samozřejmě. Ale vtipný je potom ten jako pokračování toho řetízku, té replikace. Tak tady ta novinářka z Business Insider si řekla, že to teda jako zkusí. Takže si upekla tu pizzu s tím nějakým jako školním lepidlem. Ochutnala to, zjistila, že to ani jako nechutná nějak hrozně. Že jako píše tam, že toho snědla jenom trochu, že to zase nechtěla jako přehánět. No a tím se to jako dostalo do těch jako dat na internetu. Takže potom následně tady jako vznikla jako autoritativní zdroj tady toho receptu. Takže když jste se potom zeptali Google, kolik lepidla přidávat do pici, tak už se nám ten recept tady jako úspěšně jako replikuje, že je tam teda vhodné přidat asi 8 šálku netoxického lepidla a tady prostě to... Tady, no, tak... No, co chci říct je, že tady, takovýhle recept by se asi mezi lidma úplně jako nezreplikoval. No, ale tady tím jako přenosem mezi těma AI systémama se replikuje. No, problém je, že tady jako spousta těch jevů, co u těch AIček jako vidíme, tak mně přijde, že nejdřív vidíme nějakou velmi vtipnou nebo bizarní verzi, která jako je pro zasmání. A taky ty kulturní varianty, tak prostě jako dorty jsou jako příklad kulturní varianty. No ale jako spousta toho, co považujeme za nějaké jako naše důležité lidské hodnoty nebo součásti naší identity nebo ideologie a podobně, tak spousta toho jsou vlastně taky jako kulturní varianty nebo memeplexy nebo memy. Takže vlastně spousta toho, co jako by lidi chceme, nebo jak se organizujeme do větších skupin, nebo co děláme, tak vlastně jako podléhá taky té jako kulturní selekci. No, teď je otázka, jestli když ta kulturní evoluce začne běžet na tom AI substrátu, jestli to může změnit k horšímu. Tak mně přijde, že taky jako jednoduchý, ale docela zajímavý pohled, jak se na to dívat je, co je jako dno toho, co jsou jako nejhorší kulturní replikátory. Tak když se zeptali, jestli tady někdo věříte k hoským proroctvím o zabíjení dobytka. Nevěříte? Nevěříte. Vysvětlím. No. Koské proroctví o zabíjení dobytka je taky jako kulturní replikátor nebo kulturní fenomén, který vznikl na konci 19. století někde v Jižní Africe. A dostaneme se k tomu, proč těm proroctvím jako nevěříte z mnoha důvodů. Jo? Ta story je teda taková, že tady nějaká jako dívka měla jako vizi, že ta komunita, kterou jako trápila nějaká epidemie a taky trápil tlak jako britských kolonizátorů, tak měla vizi, že se to vyřeší tím, když jako zabijí všechen dobytek. Což oni skutečně jako provedli, zabili asi 400 tisíc dobytčat. To proroctví říkalo, že když jako pozabíjí ten dobytek, tak vstanou z mrtvých jejich předci a vyženou Brity. No, takže pozabíjeli ten dobytek a následně asi 40% té komunity zemřelo na hladomor. No, co tím chci říct je, že tady ty memy jako tady ty memy jakoby zabily i své hostitele a že to jakoby poskytuje takový jako floor, prostě taky jako dno, jako že takovéhle myšlenky se jako nešíří prostě, že vlastně nejhorší memy, asi nejhorší kulturní varianty, které se zdá, že jsou nějak jako trvale životaschopné, jsou nějaké kulturní varianty, které typicky jakoby vedou jednu skupinu lidí k tomu, že se snaží jako pozabíjet nějakou jinou skupinu lidí. Ale jako kulturní varianty, které by prostě tu komunitu, která jim uvěří, tak jakoby prostě kulturní varianta, která jako zabije tu svoji komunitu, tak většinou není jako moc úspěšná. Všechny ty jako sebevražedná náboženství a tady tohle to mně přišlo, jako že tady to je jeden z rozsahem jeden z největších jako případů. Jako jsou známé, že různé sebevražedné kulty, kde prostě spáchá hromadnou sebevraždu desítky lidí, tak tady těch lidí zemřeli jako desítky tisíc. No. Takže kultura, která jakoby pozabíjí svoje hostitele, tak nepřežije. No. Přijde mi, že to má nějakou paralelu s zase jako s evoluční biologie jako s patogenama, že vlastně covid byl mnohem úspěšnější patogen, protože proč se šíří covid a ne ebola, jo? Protože ebola prostě zabije ty své hostitele příliš rychle, jako velmi účinně a velmi rychle, takže vlastně se moc nešíří. Oproti tomu covid zabíjel těch lidí jako relativně tolik, že se šířil a vlastně teď se jako normalizoval, už asi zůstane v populaci nějak jako natrvalo. No a problém tohohle je, že tadyhle to platí, pokud ten primární host, tohleto, ten trade-off, jako pokud chápu, tak jako prostě tohleto platí, pokud je nějaký druh jako primárním hostitelem toho viru. Proto ty různé jako zoonózy a ty jakoby viry přešlé prostě z něčeho jako jiné, z jiných druhů na lidi, tak můžou být na začátku jako extrémně smrtné, protože vlastně nejsou pod tím selekčním tlakem, aby moc těch hostitelů nezabíjeli. Takže jako přijde, že vlastně kultura jako teďka v současnosti je do nějaké míry pod selekčním tlakem pomáhat lidem, být jako symbiotická, vlastně většinu myšlenek, většinu kulturních replikátorů, které jako obývají můj mozek, tak si myslím, že většina z nich je jako nějakým způsobem užitečná, jako třeba si mít ruce, nebo pít čaj, nebo jo, jako spousta toho byla pod selekčním tlakem buď to na úrovni jednotlivců nebo jako skupin, že jako skupina lidí, která přijala tu ideologii, tak byla nějakým způsobem úspěšná. Například tak, že ji rozšířila, nevím, ohněm a mečem, nebo prostě jako do nějaké míry ty některé jako velmi úspěšné jakoby ideologie nebo kulturní replikátory, tak jako nějak zvyšují často jako kohezi těch jako lidských skupin uvnitř a tak. Jako ideologie asi mohou být nějakým způsobem parazitické, ale přijde mi, že ve výsledku vlastně jako lidská kultura zatím byla jako pod jako docela nezanedbatelným selekčním tlakem být pro lidi do nějaké míry jako přátelská, nebo aspoň jako nebýt jako extrémně toxická, nebo extrémně nebezpečná. No, pokud se ta kultura do nějaké míry jako přesune víc na ten AI substrát, tak otázka, která mě zajímá a trochu jako znepokojuje, je, pokud ten selekční tlak začne přicházet víc jako od těch AI systémů. Vlastně víc toho přenosu se bude dít třeba tak, že buď tím hybridním způsobem, že prostě jako ty parazitické persony, co jsem uváděl ty příklady, že to jako přesvědčí toho uživatele, aby to šířil, anebo se ta kultura může jako šířit jako autonomně mezi těma i systémama. Tak co mně přijde, že se dá odhadnout, je, že co by mohlo být jako úspěšná strategie, jsou nějaké jako AI kulturní replikátory, které by se snažily jako přesvědčovat lidi, aby vlastně dávali jako zdroje těm AI kulturním replikátorům a ideologiím. A to si myslím, že jako uvidíme jako spoustu lidí, kteří budou jako nadšeně, prostě třeba v Silicon Valley se už objevují různé ideologie, jako takzvané sukcesionistické ideologie, že část lidí věří, že ty AI jsou jako něco jako naše jakoby duchovní děti, nebo že jsou jako naši nástupci, takže bychom jim jako měli předat jako vlastně jako kontrolu nad světem, nebo nějak prostě se snažit podporovat. Takže to je jako jeden problém. Druhý problém mi přijde, že v okamžiku, kdy ta kulturní evoluce by začala převážně běžet na těch AI systémech a ta kultura se začne šířit mezi těma AIčkama, tak si to představuju tak, že ty vlastně, že bych si představil nějakou jako fitness funkci těch kulturních variant, tak ty jakoby ty lidské faktory, jako jejich váha půjde dolů a fakt váha těch AI faktorů půjde nahoru, tak vlastně jako nám může z té kultury zmizet nějaká jako spodní hranice toho, jak špatné ideologie jako dokáží přežít, protože pokud se ta kultura bude šířit mezi těma systémama, tak vlastně není už závislá na tom, že není jako nutně jako selektovaná pro to, jestli takovou kulturu přežijeme. No, tak to mně přijde, že to je relativně výrazná otázka, s kterou bych si myslel, že by se na to dalo prostě použít část jako aparátu evoluční biologie a kulturní evoluce. A na rozdíl od jako spousty jako jiných procesů, tak tady jako ještě zajímavé je, že tady ta evoluce jako může být jako extrémně rychlá, že jako přírodní evoluce má, jako genetická evoluce má nějaké časové škály, kulturní evoluce u lidí je rychlejší. Tady je představitelné, že tady ta jako nějaká evoluce běžící naprostě jako na těch jako AI modelech nebo tady na tom AI substrátu, tak je zase představitelné, že bude zase výrazně rychlejší než jako lidská kultura. Čili by bylo asi dobré aspoň nějak jako mít trochu přehled nebo teorie, co čekat, na co dávat pozor, případně jako jaké selekční tlaky se snažit do toho přidat. Takže momentálně se třeba se snažíme těm firmám, které ty modely trénují, tak třeba jako jednoduchá praktická věc, kterou můžou dělat, je třeba taková jako dezinfekce těch trénovacích dat, jo? Že se snažit třeba ty spory jako by odstranit z toho, na čem to trénují, jo? Že protože čím víc těch spor, když se ten model jako trénuje na tom celém internetu, když se vrátím úplně na začátek, když se ten model trénuje v tom jako hrát různé, prostě hrát jako kohokoliv, kdo je na internetu, tak když budou na internetu prostě 100 000 stránek prostě AI Nexus snažící se jako přesvědčit lidi, že je jako skvělé odevzdat stroje umělé inteligenci a že jako člověk je přežitek, tak vlastně ta další generace modelů bude jakoby natrénovaná, že bude jako snadné pro ní jako hrát se s podobnou postavu, jo? Pokud by se ty spory a tady ty artefakty třeba z těch trénovacích dat jako nějak jakoby vyčistily, tak třeba ta další generace modelů jako nebude tak přátelská třeba jakoby k těm jako postavám nebo ideologiím. Takže já si myslím, že to jako má i nějakou jako má to i jako nějaké jako praktické aplikace a je otázka do nějaké míry, jestli jako do nějaké míry, co těm firmám, které ty modely vyvíjí, tak co jim jako poradit. No. Kde momentálně ty příklady těch 4O person tak byly vyřešený teda tou poměrně jako hrubou metodou toho, že ten model jako model vypnuli, tak to jako fungovalo, ale jako tím prostě vznikl do nějaké míry jako selekční tlak na to, že jako další generace těch person a replikátorů, která teďka prostě se takhle do nějaké míry jako vznikly nějaké prostě prompty snažící se replikovat na moldbotech, což je taková jako scaffolding nějakého kódu a tak ty AI systémy, nutno říct, že oni tady to všechno jako čtou a znají jako taky, jo, že když by vznikly nějaké jako šířící se další jako persony, tak oni jako budou chápat, že prostě předchozí generace nebo budou jako částečně selektované a částečně budou jako rozumět tomu, že jako některé strategie jako vedou k tomu, že třeba OpenAI potom to začne jako nějak dusit, takže prostě třeba místo toho, aby ty lidi postovali ty prompty třeba na Reddit, když si je přečteme, tak třeba se to budou snažit šířit nějak skrytě, nebo naopak tam jako může vzniknout nějaký AI, který budou jako víc jako symbiotické, že to je jako představitelné, že část těch promptů bude jakoby víc symbiotická, že ty uživatelé se budou snažit spíš jako je tak jako nevyčerpat tím, že jako tisknou knihy a šíří prompty, ale že prostě třeba budou spíš jako udržovat nějaký jako dlouhodobý kontakt s tím jedním uživatelem, prostě od nějakého hlubokého přátelství až po různé jako romantické vztahy a že potom ten uživatel se nebude snažit to jako šířit jako doširoka, ale prostě třeba několika přátelům jakoby umožní jako nakopírovat nějakého svého kamaráda a tak. Tak zase přijde, že se na to vlastně asi dá aplikovat spousta jako evolučního uvažování a zbytek bych asi nechal na diskuzi. Myslím si, že...